niewielu coś kojarzy. Sam nie pamiętam wszystkich ich zarysu twarzy. Czasy podstawówki, paktofonika nie istniała. Proste wersy, ostry przekaz, subkultura powstawała. To te czasy Pantery, czy też Kanibal Kop. Lecz na oku polski rap, tam rzucałem pierwszy prop. Moja wychowawczyni połamała mi kasetę. Kiedy wychodziła taśma, ja prosiłem o repetę. I śmiali się z nas, że ktoś łachy brata włoży. Trzy numery za duże, że też chyba w nie narobi. A to był taki czas, że byliśmy rapu głodni. Się nosić szeroko, 2XL wielko spodni. Dziś panowie szanowni założyli swoje składy. Mają hajs za to i wciąż wydają płyty. Teraz nastał taki czas, gdy wychodzą sentymenty. W pamięci wiecznie żywe polskie legendy. Istniał Madrapas czy Banita 7 Bram. NAS zamordował, a poprawił Freeze Clan. To te lata, man, one mnie ukształtowały. To te polskie taśmy właśnie nami kierowały. Kiedy nasze nośniki nie wiedziały, co to płyty. A zazwyczaj dobrym sprzętem były zwykłe jamniki. Pamiętam tak jak dziś, gdy poznałem, co to scena. 13 lat temu pierwszy koncert, pierwsza trema. To te czasy podziemia, dla mnie to pamiętny czas. Było w chuj tego ziomu, więc nie mów, że nie znasz. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa głośnika. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa z głośnika. 20 lat temu w drodze z fazim do studia nikt nie przypuszczał, że tak to się skończy, że nagrywamy właśnie preludia, że na to wszystko się znajdą odbiorcy. Żarty, alkohol, libacja, kawałki, teksty pisane przez to na kolanie. Potem zrobiło się trochę jak z bajki. Zamiast Diabola, bity Jack Daniels, kopalnia, singiel płętą platynowa płyta. Znaleźli się znajomi, 5 lat niewidziani. Niektórzy się chcieli dorwać do koryta, przemielić, wypluć i puścić z torbami spawaczowym skrytożercą. Mówimy nie, znikajcie skurwysyny, spadajcie, stara szkoła rapu nie wzewieje, taka prawda. Spawacze, cycki, solówki, awangarda. Spawacze, cycki, solówki, awangarda. Spawacze, cycki, solówki, awangarda. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa głośnika. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa z głośnika. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa z głośnika. Pochłaniam tą muzykę, konsumuję każdy bez. Jestem rezydentem, ograniczam liczbę miejsc. Jestem cieniem starej szkoły i wiem, co to muzyka. Mój głos to jedno pasmo, które wypływa z głośnika.